फरिश्तों ने कहा कि क्या आप अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब कर रही हैं? आप जैसे मुकद्दस घराने पर अल्लाह की रहमत और बरकतें ही बरकतें हैं। बेशक वो हर तारीफ का मुस्तहिक बड़ी शान वाला है।